فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندقيس تيال ميلك استوات جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريس يدا إذا عدى الفرقان عاو أو إسنين قدو بدأتكو مغليسان وحاكم إذا قرح أيكو داو عمين أسكر كترسان ما ملك كونفرق البيض أو كدعي قدها مغرد بيدبو قرح يو إيوير جدقل أو كدعي ودوليت كمغرد كسمايو iyo gudaha magaalada Buulamareer ee Shabeelaha Hoose faafahin dheeraad ah oo laga helayo dagaalo dhowr jeer lagu jabiyay ciidamada dawladda oo maanta ka dhacay dureedka magaalada Buulaburti ee gobolka Hiiraan beesha sade oo ka mid ah beelaha daga wilaayada Jubbooyinka oo 100 neef oo geel ah ku wareejisay mujaahidiinta Al-Shabaab. Aqooyahan Ibn Muflih oo ka hadlay gabay koobanna ka tiriyay beelaha ay hubaysay dawladda federaalka qodobada asi iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. وأفريو طبنك بشر ربيع الأول سندكن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسود وادا برنامج كوفا فحسن دقالو مدو أفر جار أهل جبية عيدما دا دولة فدرالك أيام ما انتك دعي دوليتك دقما دا بولة برتئي قبل كهيران دقالة داسي وحاكو انتي شن أسكري وكترسن دولة دا سدح كميد أهنا وحاي أهايين سراكيل كواس أوكلا كورنيل غوسار جني أو كميد أها سراكيش عيدن كدولة دا تيتيلا أو كميد أها هرجوغا ياشا معويس ليدا محيدين محمود علي او كميد اها هرجوغا ياشا معويس ليدا قوبتا لغو دقال لما يوحا اوهاري ايدان كمجاهدين تقال شباب قرح عاوكا دعي قدها مقلدة بيدبو قار اهان بر كنترول او مليشيات كايكو ليهين حافظ دبولة جميعو ايا وحا كودا وعمي لابا اسكر او كترسن ايدان كمامول كونفور قلبيد شابي الله سنسدح قرح ايا كدعي بر كنترول او ايدان كدولد اي كغل سويهين دقم دبولة مرير dhimashada waa 3 askari qoryihii askartaasi ku hubaysnaayeen waxa ay ku burbureen qaraxyada. idaacadda islaamiga ah ee Furqan ayaad nagala socotaan. waxaan qaybaha hore talaabsanayna barnaamijka dhuuxa markan ku soo dhawaada xalqada 72 xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaan noo soo jeedinayaa Allah u naxariiste Sheikh Nur Maxamed Abdirahmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى وحور في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض دولك دحيش أيان إذن مكرنون إذن سورتك لنا دكتان أو إذن كان أن إذن أبوتسين دولك أن وهذا جنين ودقان كنا أقبله أو وجعلنا لكم فيها معيشة وحير لغن ولا ذن وإذن يلي نعم ذا صنع والبلي أي وحي لغن ولا لها إي ميشي للدق الهيبة أن إذن سمعيني قليلا ما تشكرون إي رأياتك شكرا نيسا. درسي أنا عكمي دروس تين تحانها عيد qoraal koraadkeeda uu ahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. Qur-aanka haddii la sheego sunnaduna kama hirto. Alla marka subxaanahu watacaala sidaas yihi aayadana marka caawan hortaalla ruux walba la rabaa inuu howlgeliyo maskaxda iyo garaadka alle ugu deeqo subxaanahu watacaala. adduunka bal aragtidaada ballaari dhulkaas alle wuxuu leeyahay walaqad makkanaakum fi lardi, waa degaan meel walba oo joogto ruux walba degaan alla siiyey ayay degan tahay. soo marka alla subxaanahu watacaala inaad uga mahad celiso ma mudna, ilan waa kaa ama ha kuu dhisnaado aqal baadiyood amba ha kuu dhisnaato saruya meeshii kuugu taliya iskale. midda kale wajacalnaa lakum fiiha macaayisha, waxaa aan idin yeela waxa lagu noolaado, waxaad ku noolaataano idinka iyo xoolihiinaba aad ku noolaataan. waad aragtay geedihii iyo mirihii iyo nooc walba sida cirka xuduuhu uu yaaliina dhulkane wixii aan ku noolaalahayna ay noogu yaaliin, allahna sidaa u diyaariyey. markaasuu allah wuxuu yidhi qaliila maa tashkuruuna, in yar ayaa shukrigiinu yahay. oo inaad allah subxaanahu watacaala cibaado u baraxtirtaan ee aad taladiisa kaliya qaadataan, cadowgana aad haddaba cadaaweysataan, alla iyo xisbi iyo maaragtay muminiintana aad gacashataan, alla iyo rasuulkiisa iyo muminiinta aad gacashataan, taas haddaba in yara laydinku hayaa, laydinkuma hayo sidii la rabay. sababta qaliila maa tashkurun u sababana waa taa qayb dambe alla ku sheegayo ah ibliis inuu dhaartay oo uu yidhi jidkaaga toosaan u fadhiisanaa ee ilmo aadane, qaala fabimaa aqwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim thumma laaatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan amaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin. rabbi uma arkaysa intooda badan adii kuu shukriyaan, in yaraa shukraysa qaliila maa tashkuruun. ilaahayna wuxuu yidhi waa run sheega ibliis, walaqad sadaqa calayhim ibliis dhannahu fattabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin. allah subxaanahu watacaala marka sidaas ee unoo la hadla aayaddan marka waxay ka hadlaysaa meeshii la degi lahay iyo wixii lagu noolaalahayba adiga alla subxaanahu watacaala waa kaaga filnaaday. dhulka meel amba galbeed jir ama bari jir ama koonfur jir ama waqooyi jir ee alla degaankuu diyaariyey, haddana wixii aad ku noolaadahayd waa iska diyaar. waxay duunyadu cuni lahayd iyo wax dadku cuni lahaayeenba alla waa kuu diyaariyey. waxaa lagaa rabaa inaad alla kaliya cibaadada u badhex tirto oo ibliisoon adugu soo waxba kuu diyaarin aadan caabudin oo ciidankiisa aadan noqon. xaggay marihe qaliila maa tashkuruna, bal u fiirso meeshay maanta marayso, si fiican u dhuuxa maskaxda ballaariya, bal ishaada ku wareeji dunida. inta ugu badan waxay raaceen ibliis oo alla subxaanahu watacaala wuxuu yihi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhannahu fattabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin. weliba alla wuxuu leeyahay suldaan kuma leh, wamaa kaana lahu calayhim min suldaan ilaa linaclama man yu'minu bilaakhirati miman huwa minha, si bal loogu imtixaano in ninkaasu ama cadowgaas ibliisuhu markuu shax beena u dhigo ee uu yidhi adduunyada ka shaqaysta aakhira nolol lahuba maaha, waa dada malmalay haya. markaasuu aqoontii uga dhigay halkaas, aqoontii dhabta ahayd ee rusushu la imaanaysay ee waxuu raxmaan ahayd ee cilmiga dhabta ahee dhammaystiran ee adduunye aakhare kulmihaya ruux iyo jir kulmihaya ayuuya ka jeediyo, wuxuu uga dhigay aqoontii wasaawisu shaydaan ahayd ee ku dhisnayd shubuhaad iyo shahawaad kaliya oo aakhirada aanu xabad ku falayna adduunyada daahirkeeda ah ayuu uga dhigay cilmi. yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati gaafiluun. marka ruux walba maskaxdeeda ku wareeji waxa maanta in shukrigu yaraado oo allo iskale keligii shukriga u qalma, in aan u diidnay in badanoo naga mida ay ibliisoon koob lahayn oon degaan u samayn oo dad iyo dunya waxay ku noolaalayeen midna aan u samayn, ayaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo anaa mudan ee sharci dejinta aniga waaye. markaase dowladihii iska dhaaf kuwa gaalada ay kuwa muslimka ahay waa muhiim muslimu degan yahay dowlada ka jira ahay ay gaalkii ku daydeen asay dasaatiir samayseen kitaab iyo sunnada waa tuureen, shahaadiintii waxay akhriyeysay ay raaceen fanabaduu waxay tuureen kitaabkii allay tuureen. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وقال له سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. دادكو إن بدنو كمذا مركا وحي كف النوبين الغربة الثانية إن بدنو وحي كف النوبين هورو مركا والحبارة ما هتنو حتى لو ما قالوا الأسلوبية لقليه ونال لقليه وهي دادك الدقنة وكال العام وكال العام مقالة وحد جدت في يعني بابور يترين يدير ذا هلهات لكن دادكم حيهين وكال العام سادرت هذا وحضارة أشباه الأنعام وددك حولها لمدة حضارة الدوان كده وحد كده فيسه ولو فرصه وان أقنها كرونا ذا يلقى الحيي سيد الله ناشناش أدياب يسيد دادك هبين كي مركي ترصدك كمرا يان جوغاني وان أرمسيه إلا يان عاوة مركات كوهو يتوغرونك أدو ترنصده واحد أركيسا واحد ليابت أركيسا لكن دولة ذها منك يغير ليابي ما يوه مركا آيات داس بلان إسكو دين إنا نروحنا نخلق النو والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ويه باش سدوك ميدا بيلها دقا جبوين تأيا بخل نيف وقيل أهكوري جسي مجاهدين تأل الشباب مناسبة كدعدي ولاية جبوينكا أي كوري جيان جيلان وأي غطل قلان إني كوغرب استاغان مجاهدين تا مناسبة وحاكا دي سلطان كباشا سداء جبوينكا سلطان عبد ولي حسن مدوبا يرو إيوه وحاقرات كلاوكا تسان باشا. أولا الله إيان أمهد علينا ثم وحان أمهد علينا حركة شباب المجاهدين أمير كيذا في أحمد عمر أبو عبيدة وعان كلا أمهد علينا ولاية جبوينكا وعان كلا أمهد علينا مرتشرف كاسوق يبقى شيء magaciiga waa suldaan abdulli xasan madowe yaro suldaanka beesha sade ee jubooyinka waxaan joogaa oo aan taaganahay munaasabad aan ku wareejinayna geel boqol ah geelaas oo ah jihad fi sabilillah in lagu bixinayo insha Allah ta'ala geelaas waxaan ka soo qaadnay beesha sade waxaan ku bixinaynaa fi sabilillah inaan ku garab istaagno mujaahidiinta ayaan geelaas boqolka u wareejinayna waxaan rabaa inaan munaasabadan aan uga faa'iideysto وائلات كمانتا لبحي معلوس ليدا إن إلهي كتاب كيس أصوى النقضان يعني اللغة ديان بوندا لغوط اللاب صدا و إلهي الدين تيس أصوى النقضان أنك هدان ماهي بيش السدي وحانقو آنكو قارني إن آن جهات كقرب استاقنو ولي إننا واق قرب تاقنين إن شاء الله تعالى قيلة سوحان كو ريجينينا ولا يدا جبوينكا قيلة سوحان او ريجينينا وضاد إلهي إنان كبحينا جد في سبيل الله قيلة وحان كقارني بيش السدي بيش سيدا وحان قد عينينا إنو إلهي دين تودا ودوره إنو حوله هذا إلهي أبركيه إن إلهي با ودده حقه وكو أديه إن شاء الله تعالى مركور إلهي بان أمهد نقينا سوكان كان مناسمة دان خير كبادن أن كوري جينينو بقول كهلاد أن أتبرو عني مجاهدين سي رايد إلهي رايد ربي أي كرؤو أهاد سي أن مارت أتاقيرنو مد اللباد وحان لينا ميشان واحد تاقن بقول هلاد وقف لغا شيغي ماها وايتوسو اتابسي ها اركان ومدى الصوماليات اي خير كجعل ساس درتد وحان رمان ان لغو دايدو وناقا والغو دايدا فمان تنوال لغا الليحدا ساس دراتد ومدى كالوحان وشيغينا ان اي قد دايوتو بيش شده هل كان جبوين كقار اهان دقمدا افمدو ويل مارو وحان قب بحن بقل قدين وحان قب بحن بقل وبيش شده ما كان كهالين saad darad de laba boqol baysaas ku tuwaan waana saddex bilood gudahood waxaan leenahay waana si wadi doona insha Allah taala waana si wadi doona waxaan marka leenahay ku dayda umada qeyr qeyr ka qabto Soomaaliya jihadka maanta gacan siinayso ku dayda taas horta umada aan leeyahay waxaan leeyahay oo kale dadkii bixiyay hantidan waa u ducaynaa ilaahay maalkooda ha u barakeeyo ummadda soomaaliya meel ay joogtana inta codkay dhegaysa waxaa jecel inay aamiin dhahaan dadka maalkan bixiyey ilaahay ha u barakeeyo maalkooda cimrigoodan cimri khayr qaba allah ka dhigo towxiidka allaha ku dilo mujaahidiinta ee maanta garab siiyeena ilaahay ha garab siiyo caafimaad allah u sii xoolaha arlada ilaahay madar khayr qaba ha ku siiyo barwaaqo allaha siiyo colka iyo fidnada kuwa wadane waxaan leenahay wixii u qoran yahay hanuunne ilaahu ka soo hanuuni wixii kalena waxaan leenahay mutu biqaydu caradiina u dhinta arka maanta boqol baan bixinay daraadna boqol baan bixinay waana sii bixin doonaa saasaan leenahay ha ku daydeen dadka soomaaliyeed weliba waxaan leeyahay nimanka qabaa'ilada la magacaabay u leeyahay ciidan macawees libay sameeyeen haqaldamina or haqaldamina ka jooga ilaahay u tawadkeena dadka haqaldina ilmaha wiilasha haqaldina ilaahay raayadiisa diinta ilaahay ninkii la diriro waa lumahayaa saasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah awalan allah subxaanahu watacaala baan u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah ehlu towxiida naga dhigay baan u mahad celinaynaa sumba waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta guud ahaan annagoo ah odayaasha dhaqanka ee beesha sade waxaan bixinay boqol neef oo geel ah ayaan mujaahidiinta ku wareejinaynaa ilaahay dartiis loo bixiyey oo jihaadka lagu taageeray oo ilaahay kitaabkiisa in lagu difaaca loogu tala galay waxaana ku wareejinaynaa mas-uuliyiinta walaayada jubbooyinka geelaas walaayoy naga guddooma ilaahay dartiisaa loo bixiyey beesha sadaa bixisay waxay ku bixiyeen ay ku taageereen mujaahidiinta geelaas walaayada walaayoy naga guddooma nagala wareega intaa kadib waxaan u ducaynaynaa beesha sada oo geela bixisay beesha sade waa beel jihaadka taariikh ku leh taariikh fog bay jihaadka ku leeyihiin muslimiinta waa la yaqaan waxaa weeye waxay moogtahay mujaahidiinta oo dhan ay taageeri jireen ninka la yidhaahda axmed gurey bay taageeri jireen sayid maxamed cabdillah xasan ay taageeri jireen sheekh xasan barsan ay taageeri jireen mujaahidiinta bariga afrika ay haddana taageersan yihiin beecayna la galeen beecadii aan mujaahidiinta la galnay bay ka mid tahay geelaan aan bixinayno waa waxyaalihii aan beecada ku galnay naf iyo maalba inaan bixinno marka geelaan waa saas micnihiisu waxaan leenahay beesha sade taariikh fiican baad muslimiinta ku leedihiin taariikhdiinna ku taagnaada xoolihiinna bixiyo sidaad haddaba u bixiseen jihaadkana taageero naf iyo maalba waxaan leenahay beesha sade waa diyaar baan leenahay haddaanu nahay odayaashoodii jihaad bay diyaar u tahay naf iyo maalbana way ku bixinayaan waxaan leenahay ugu duceynaynaa oo mujaahidiintana aan ka codsanaynaa inay ugu duceeyaan ilaahay inuu diintooda u barakeeyo iimaankooga u barakeeyo xoolahoodan ilaahay u barakeeyo ilaahay idinkii guud ahaan soomaaliya madar khayr qaba allaha siiyo gaar ahaan meelaha abaarta ay furatay oo soomaaliya ka mid ah madar barakeysan oo lagu kifaaxa oo lagu barwaaqooba allaha siiyo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa haddaanu nahay beesha sade ilaahay dartiis inay mujaahidiinta u garab istaagaan oo naf iyo maalba la garab istaagaan oo ay xoolahooga bixiyaan oo ay naftooda bixiyaan maalmahan waxaan maqlaynaa oo idaacadaha ka yeedhahay odayaal dhaqan niman sheegan hayaa hadlahay oo odayaal dhaqan oo nabadoonno qabiil sheegan hayaa idaacadaha ka hadlahay waxay leeyihiin annaga macawis leeyah waxaan la dirirnaynaa muslimiinta waxaan la dirirnaynaa mujaahidiinta waxaan muxuu aha garab siinaynaa gaaladay leeyihiin war ilaahay kaga baqa arrintaas ilaahayna oga towba keena ilaahay oga towba keenaan idin leenahay waxaas wax dad muslimiin a ku hadlaan ma ahan ilaahay oga towbad keena wiilashiinna ha halaagina oo ha ku halaagina cadaabka iyo kufriga iyo gaalnimada intaasna waxaan leenahay waxyaalihii maalmahan aan idaacadda ka dhagaysanaynay iyo meelaha qabiilooyinka odayaal baana laho waxaas ku hadlahay marka ilaahay mujaahidiinta ha barakeeyo ilaahay ha guuleeyo gaalada allaha jebiyo gaalada allaha jebiyo diyaaradahooga allah soo daadiyo dabaabaadkooda allah burburiyo ciidankooga allah halaago gaalada iyo gaala raacyadaba allah baabiyo wuxuu ilaahay agtiisa hanuun uga qorayna allah soo hanuuniyo mujaahidiintana ilaahay ha guuleeyo gacanta sare allaha siiyo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa horta mahadsan hadda maanteed ahaan waxaan u mahadcelinaynaa maamulka islaamiga gaar ahaan walaayada jubbooyinka oo na soo salaantay annagoo ah beesha sido odayaalkeeda dhaqanka waxaan meeshaan ku wareejinaynaa 100 neef oo geel ah oon ugu talagalnay inaan ku garab istaagno diinta ilaahay oon u bixin ilaahay dartiis walaayo inaga gadoomo maamulka islaamiga inaga gadoomo geelaas waxaan u bixinay kumaana keenin xoog iyo ma ogtahay indhagudin kumaana keenin dadka aan ka soo qaadnay waa beesha sido ilaahay dartiisay ula baxeen waxay ku garab taagan yihiin diinta ilaahay inaga gadoomo waad mahadsan tihiin waxaanu leenahay qabiilaadka laga sheekeynaya odayaalka iga horreeyay ka hadleen oo ay leeyihiin waxa weeye waa macuusley iyo diinta ilaahay la diraara oo islaamkay ma ogtahay ay dhibaataynayaan war ilaahay ay soo hanuuniyo war waxa weeye maanta gaalnimada waa lagu dilloobaa gaalnimada waa lagu dilloobaa waxa weeye waad arkaysaan maanta gaala iyo moogta muslim waxa ka dhexeeya ilaahay aan soo hanuuni ilaahay u toobad keeno ciddii aan hadda hanuun ilaahay ugu talagelin ilaahay ha rogo annagu haddaan nahay beesha sido diinta ilaahay aan garab taagannahay odayaalka iga horreeyaa sheegay taariikh bay beesha sido ku leedahay inay ma ogtahay jihaadka iyo diinta garab istaagto annaguna haddee waxa weeye waa wadnaa ilaahay baa ku mahadsan macawisley ma lihin mana yeelan doono insha allahu tacaala diinta ilahay aan garab taagannahay ilaahayna ha nagu sugo sidaasaa kusoo gabagabeyna wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu nagala soo qayb galay hadday adeecad tahay hadday maxaan ku idhaahdaa nuqubo tahay hadday waxgaradkeedii tahay nagala soo qayb galay xalfadan geel wareejinta baan u mahadnaqayaa annaga oo ku nool mintaxda walaayatu raayatu islaami waxaan idiin sheegayaa inaan garab taagannahay habeen iyo maalin iyo subax iyo galab inaan garab taagannahay diinta ilaahay litakuunu kalimatullaahi alculya intaa kadib waxaan idiin sheegayaa in aysan ahayn afar jirgel oo afraalo qaaday waa kufaankiisa ma waa itaalkiisa jihaadku waa faradcayn socdaa ama aan ku jirin waana garab taagannahay waana garab taagnaan doonaa naf iyo maal iyo qori wax alla wixii aan haysano waa ku tabarucaynaa halkaas ayaana inaan ku qatinna oo qaatimo khayr ay noo noqotana waa midaan doonayno wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وطير جيستيال ولي وحد نقل السعطان وربهنت إسلامي قاهي الفرقان waxaan kugu jirnaa barnaamijka ruuxa aqoonyahan ibnu muflix ayaa ka hadlay oo gabay ka tiriyey qabiilada ay dowlad federaalku hubaysay iyadoo mashruucan ka soo qaadatay dowladda maraykanka bismillahi raxmaaniraxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasalallahu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu magacaygu waa ibnu muflix waxaan salaamhayaa marka koowaad dadka muslimiinta ah walaalaha muslimiinta maxaa la yidhaahdaayey wada barnaamijka دادية إذا عاد الفرقان سيجار وسلام هي وحن كو حجين هي إن شاء الله تعالى ولا لا كان انتي مسلمين تا اي دي سندونا انت اكيد قوايش لك ان هي محل يراد هي لا لو وركين يا دك ورد المجاهدين تا وركين هي نبت جلي انا كو هلين برنامج كاسو برنامج لسو دياري اصل كيسنا سلكه كو هيا mashaariicdii laga fulin jiray ciraaq syria yeman iyo meelaha lamid afghanistan iyo meelaha lamidka ah barnaamijkii la dhihi jiray ciraaq marka la joogo xashdu shiiciga la dhihi jiray marka la joogo suuriyana kacdoon shacab loogu magacdiri jiray markii la joogo meesha yemanna xuuthiyiinta iyo mujrimiinta asalkoodina kusoo bilowday ahaa waa barnaamij noocaasa oo inanka gaalada ay wataan rawiyo marka barnaamijka noocaasa inanka gaalada ay wateen ayaa innaga maanta lagu macusbo horbaan lagugu soo kiciyey inba waxa laga sheegay shugu hooyadii baa indhaleed marka wax midka walaalkii ula hadlo waxay bilow si yihi haa hooyadan waxaad ka ogeyd markaasay indhalahan dad cunee ku darsatay biyo marka nin asagoo markiisii hore ka ceel ahaa oo 4 sano oo hore soo baaba'ay waxaada la socda yaa meelaha intuu la socday xalliyi waxba qabanaya marka waa indhasa raacaad ma aha waxa maxaa la yidhahda sii socon doona ma aha wax waqti badan qaban doona ninka aqoonyahanka inuu fikirkiisa uga hortago ku caddeeyo caaqilka ah uu ku caddeeyo caaqilnimadiisa iyo odaynimadiisa uu ku caddeeyo ninka maxaa la yidhahdaa ii sheegay gargaradka ehe kalanteeda muftaaxa ku dhex jira nin walba heerka ay ka joogta hawshiisu iyo meelsa uu ka taagan yahay ayaa loo baahan yahay in ku caddeeyo taasa marka waxay keenaysaa in khaladaadka dhici lahaa o dhan laga baaqsado qofkuna sidiisaba maalinka uu taagan yahay ee asagu uu joogo ayaa waxa taagan ee markaa taaganna uu gartaa waxa soo socdana uu gartaa markaasuu talada iyo meeshii uu maxalis ka bixi lahaa iyo qaabka uu maarayn lahaa markaasuu la yimaadaa arrintaasi saas inay tahay oo qofka caaqilka asaga waxuu ku fahmay waa arrintii uu kaga hadlayay xaaji aadan afqalloc ninka hadlakaasa abwaanka ahaa caanka ahaa arrintuu kaga hadlayay gebigiisii weeyaan oo waa ki inlaa sago inuu tusinayay arrintaas waxaan maanta taagan aan ka talino waxa beri soo socda saddexaan uyab adduunku maanta wax taagan iyo wax beri soo socda iyo wax saan daba imaan doona kasii dambeeya marka maanta waxa taagan waanaad xallisaa waxa beri soo socda waanaad ka talisaa waxa saa dambe la gaari doonana iyadana waxay leedahay waqtiga ila waqtiga imaato arrintaas marka cabiroolo saddex meeris mise afar meeris ayuu ku cabiray waa kii lahaa markuu arrintaa ka hadlayay saban tagay mid soo socdiyo saaka waxa jooga saddexdaa waqtiba xaaladun lagu sifeeyay soo noqod ma jiro wixii shalaysa dufee tagay waxan waxaa saa dambiyo berina waa su-aal maqaane waxay talaadu ku suuban tahay subaaxad joogtaay waa kiisa aan ugu tilmaamayo abwaanadeedan meelo badan ayay maxaa la yidhahda inoogu iftiimiyaan masalada kalantana waxaa weeye waa tii uu lahaa iyadana qofku haddii aragtida iyo garaadka uu eberka yahay waxba uusan garanaynin waa mushkilad iyadana inteeda la eg oo ruuxu haddii mismar heerka uu gaaro yacni dacfi intaa legna uu soo wajaho way adag tahay in uu wax fahmo abwaankii soomaaliyeed waa kii na tusaaleynhay ina lahaa qofku markuu maskaxdiisu ay shaqeyn weydo oo maskaxdiisu ay noqoto maskax fuundaa arrintaas wuxuu inagu tusaaleyay ninka dhihi jiray abwaanka ah dhihi jiray dhowdaan ayaa inagu tusaaleeyay tusaale cajiib ah oo aada iyo aada maxaa dhihi jiray u qiimo badan ayuu meesha ku tusaaleyay waa kii lahaa gabaygiisi lay dhihi jiray maxaa laga sheegay toos oo kaca ama haytoyan gabayga lada magac ugu leeyahay waa kii gabaa kaga hadlaya ee lahaa isaguna su-aal meel idintaa loo taagan baa tanahay jawaabteedii oo togan haddaad garataas u tuura turqan iyo ninta xariishiyo boogalala taho waa wixii macnaha qofkii xanuunka hayay wey turqin waa muditaan waa la yaqaanaa oo qofka la wareemo turqin iyo ninta xariishiyo boogalala taho taweyn iyo tufdhiig roorah iyo barar la tiftifo wax tirtiriyo tuutuujinbaad kula taxashaye kob la taabto ama laysto saatabu daweysaye sidee loo tadaawuli karaa toos caqliga hayso yacni waa tusaale cajiib a weyn waa runtii qofku du maskaxda ka jiran yahay oo qof madaxa ka jiran uu yahay ma daaweyn kartid dadkan maanta la kicinayaan waa dad madaxa ka jiran sababtii madaxa uga jiran yihiin waa idiin sheegaya cidda ka xanaaqa ka xanaaqad ka xumaan ka xumaato nimanka ay la dagaalamayan walaala muslimiin ayaa oo kalanta awey wax dhib ay u geysanayaanna ma jiro keliya in laga horkeeno niman cadaqaatayaal oo mashruuc soo qaatay oo caloosha u shaqaystayaal ah inay hawshan wadaan ayay fahmi waayeen markaasa waxaa dhacday in ayaga dadka laga horkeeno ayagana la baabi'iyo madhexeeran kusoo qoray xiwaankii facebookan kusoo qoray asbaabta aan lasiga nimankan qabiil isaga celin karin qabiiladuna ay u baahan yihiin inay ka fiirsadaan ilaa 10 qodob baan kusoo qoray markaa qofka u baan uu fiirin karaa maxaa dhihi xumaankaygu ku qoran yahay isagoo maasa uga soo hadlay wayna ii muuqatay sidii ii muuqatay umaan dhacday markaan ka hadlayin arrinta dhacday hadda maysan dhicin marka dadku waxaa fahmeen indhahana kala qaadeen indhahana kala qaadeen dadkan lagu dirahayo ama waa dad walaalahooda waa midda labaad qodobaha isaga celin kara haddaan dhowr qamida soo qaato nimanka waa niman dowlad ah nin dowlad ahna qof shacab iskama celin karo qabiil qabiil buu iska celin karaa qabiil dowlad iskama celin karo hadii waaxida thaniyan raggan waa ragtaba baran adu inay u tababartay adu in la dagaalan u tababartay weeye adoo shacab oo qori waato oo iska ordaayo waxaad qaban karta ma jirto. Thalithan, meeshii lagaaga tago maanta hadday meel kaaga baxaan ama xoogba ifan aad kaga qabsato adoo shacaba ma haysan kartid ciidan kuu hayo oo dowlad sheegan hayo oo maanta kula joogayo kuu qabanaya hawshaasna ma jirayso. Inta haddaysan jirin waxaad suwaashahay waa khalad wey. Qodobka saddexaad oo intaaba kasii daran, ashahaada la dirid murtad ah oo xaqi iyo sharci islaam ka hor imaadsan baad noqonaysa oo xukun kale oo marka hore banaanka joogta aan kaga ratimaynin ayaa ka ratimaysa oo iyadana gaalnimo kaleeta ah. Waxaan rabaa marka gabay aan ugu magac daray dareen yeesha waa dowr godan dunya matihiin oo shacabka aan kula hadlahay. Inta hore xasan gurguurtay iyo dhaariisi iyo baqbaqdiisii iyo meesha joogaa laga cararay calaa geel qaadi aan kaga hadlay inta dambe aan shacab kula hadlahayo inaan soo gudbiyo insha allahu tacaala. Gabaygiina waa kana, bismillah. Hoyalay hoyalay hoyalay hoye hoyala hoyalay hoyalay hoye walaw digta dowladu ku daran jiray danaankiyo dabeyla dhiciyo jacdiya duufaanka mar horaan ka digay dabar go'aas maanta daakhilaye dareen yeesha waa dabar godeen dunya matiine doqonkii gurguurtee banaanay ee shacbiga doolshay amarku dhaaranaya u lahaa kanay noqonaysaa kiiban ula jeeda doqonkii gurguurtee danaanay ee shacbiga doolshay maantu ilmada duugayaa waasan loo digayay caqliga daboolanu malaan dayasho dheeraade fariintu dirayaad ka garan doqonaantiise waa waxaan dareeniyolayayn dooku gooni ahe. Halkan waxaan uga jeedaa waa nin la dirsaday asaga khiyaarkiisa aan ku soconin dareen asaga uu leh kuga socdo nin la dirsaday oo tuug ah inuu yahay weye ma waxaan dareen iyolahayn dooku gooni ahe wadayus kufri u soo diro dolar qaataye waxaan dareen iyolahayn dooku gooni ahe wadayus kufri u soo diro dolar qaataye mana diirnahayo wuxuu duniba badane kuwa dabagalaya ka daran mana darintaane waxay doonayaan waa inay idin dilaalaane waa kuwa tuugada ee mashaariicda soo qaatay ee shacab kicinaya kadib hadda midiaha ka cawaaday wey waxay doonayaan waa inay idin dilaalaane ka durka ay dulligu waa wixii gaal ku soo diraaye waxbayaan durkiini dooda waan soo dajinayaaye in shacab yahow ninkii loo diraba daba gucraynaya shacab yahow abaaruhu dileen dilal yaana hayso in shacab yahow duruufaysane dunyadiina dhaaftay dareen yeesha waa dabar godeen dunya matiine shacab yahow waxay doonayaan cidu dareemaynin in shacab yahow la duufsaday haddana lumay dareenkiisii shacab yahow ninkii dililahaa weli difaacaya shacab yahow durbaankii la tumo moodi danihiisa in shacab yahow intaasoo dakharaya loo digilkiisa digilku waa xerada xoolaha digil yidhahdaa in shacab yahow intaasoo dakharaya loo digilkiisa waxaa dooni weli maanan garan oo dantaada ahe dareen yeesha waa dabar godeen dunya matiine dareen yeesha waa dabar godeen dunya matiine. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. قد أهلنا برنامجك وإيجا إنتا لما أنت نبه وحن إذن كجتك يناسي داسيو في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم